إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه فقد فاز المتقون. بعد يكم احمد الله سبحانه وتعالى، كذلك كوم بسلنا سلاما كمتم صلى الله عليه وسلم، نخوسيني فمجل خوسي نفسي أنغو كتيكم وقوب الله سبحانه وتعالى. نخوزنغوني مسلف وينيو هيري لكبريز كتيكا مجيهو وكيقوما، فكيكا نفراحة كبوة kukutana muda huu katika sehemu hii ambayo ni nyumba katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lengo kubwa likiwa ni ufumbushana mambo ambayo yanahusiana na kufungamana na dini yetu ya Kiislamu. Kama ilivyoelezwa na kutangazwa kwamba muda huu utakuwa ni muda wa muhadhara, na muhadhara wetu anwani yake ni albid'atu wa khataruha fil ummati alislamiyya, bid'a na khatari yake kwa umma wa Kiislamu, bid'a na khatari yake katika umma wa Kiislamu. Jambo la kwanza kabisa, tujue bid'a ni kitu gani. Albid'atu fil lughati al-arabiyya, bid'a katika lugha ya Kiarabu, min al-bad'i wa huwa ikhtira'u shay'i ala ghairi mithalin sabaqa. Neno albid'a katika lugha ya Kiarabu linatokana neno al-bad'i, na tunaposema neno albade wa huwa ikhtira'u shay'i, ni kukizua na kukianzisha kitu, ala ghairi mithalin sabaqa, pasi na mfano uliotangulia. Tukianza kitu, hicho kitu kikawa hakina mfano ambao umetangulia. Wa minhu qawluhu ta'ala, na miongoni mwa maana hii ambayo tulioieleza katika lugha ya Kiarabu ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, badi'u samawati wal ardh, ay mubdi'uhuma, mwanzilishi wa mbingu na ardhi, ikiwa na maana yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kaanzisha mbingu na ardhi kwa kuumba, lianahu subhanahu wa ta'ala khalaqahuma ala ghairi mithalin sabaqa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi pasi na mfano uliotangulia. Hii ni maana ya neno bid'a katika lugha ya Kiarabu. Amma albid'atu fi shari'a, amma tunaposema neno bid'a katika sheria ya dini ya Kiislamu, at-ta'rifu al-awwal, ta'rifu ya kwanza ambayo ahlul ilmu natueleze kuhusiana na bid'a, إنها كل عقيدة أو قول أو عمل يتعبد به الإنسان لله عز وجل وليس مما جاء في شريعة الله سبحانه وتعالى. نوسم نينو بدعة كتك شريعة نكيل اتكادي أو قولي أو كتندو moja katika hivi vitu mtu akawa na mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho kitu katika hivi vitu na kikawa hakijaja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu akawa na itikadi na hiyo itikadi akaona inaweza ikawa sababu yeye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akaona kupitia hiyo itikadi anaweza akawa na mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa si katika vitu ambavyo vimekuja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au mtu akawa anatamka kauli, hiyo kauli akawa anaona atakuwa ni mwenye kupata thawabu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kauli, hali ya kuwa si katika kauli ambazo zimekuja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kuamrishwa mtu kutamka kauli kama hiyo. Kadhalika kitendo, kufanya kitendo na akawa ana hisabu huwa atakuwa ni mwenye kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho kitendo, na kikawa hakijaja katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo bid'a. Wa taarifu thani, na taarifu ya pili, kullu qurbatin tukhalifu shari'a yukalu laha bid'a, kila kitu ambacho mtu anajikurubisha kwacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa kinakhalifu sheria, hali ya kuwa hakijaja katika sheria, hali ya kuwa hakija amrisho katika sheria, hicho kitu kinaitwa bid'a. Wa kullu man yatakarrab bi shay'in lam yashra'uhu Allah jaa bil bid'a, na kila mtu ambaye anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu ambacho Allah hakijakifanya kuwa ni sheria, basi huyo mtu itakuwa ameleta na atakuwa amefanya bid'a. Na mfano wa bid'a husiana itikadi kama ilivyokuwa bid'a ya itikadi ya makhawarij ya kuitakidi kwamba kila mwenye kufanya madhambi makubwa ni kafiri. Hii itikadi ni itikadi ya kibid'a. Kadhalika kauli, katika kauli za kibid'a ni mtu kutamka maneno ambayo hayajaja katika sheria. Mfano mtu kujitungia dhikri ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa haijaja katika sheria, kadhalika katika matendo kama ilivyokuwa maulidi na mfano wake. Hivi ni katika vitu vinavyotolewa mifano katika swala la bid'ah. Idha kana al-amru kadhalika, jambo litakavyokuwa liko hivyo, fa kullu bid'atin fi shari'i fa innaha dhalalatun, kila bid'a katika sheria ni upotevu, kila bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotevu. Wala tankasim ila akthara min dhalika, na bid'a haigawanyiki zaidi ya hivyo. Kila bid'a katika dini ni upotevu, na hakuna kigawanyo kingine ambacho mtu atakachokileta zaidi ya hivyo. Fahiya qismun wahidun binasfi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, bid'a katika sheria, bid'a katika dini ni kigawanyo kimoja kwa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi huwa a'lamu al-khalq bima yaqulu, mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye ni mjuzi zaidi wa viumbe kwa kile anachokisema, wa ansahu al-khalqi bima yuwajjihu ilayhi, na mtume ambaye ndiye mwenye kuwanasihi zaidi watu kwa yale ambayo anayoyaelekeza. Wa afsahu alkhalqi fima yantiq bihi, na mtu ambaye ni fasaha zaidi wa viumbe kwa yale anayoyatamka. Kwa hiyo alivoeleza bid'a akaweka wazi kwamba bid'a ya kila namna ni upotevu. Inna kulla bid'atin dhalala, hakika kila bid'a ni upotevu. Kwa hiyo bid'a yoyote ile katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotevu. Na wale ambao wanaigawa bid'a kwamba kuna bid'a mzuri na kuna bid'a mbaya, haya maneno yao hayako sawa sawa. Na katika hii nukta tutoe tambihi, kuna baadhi ya watu wanachukua vitu ambavyo vinataallak na maisha haya ya dunia wakawa wanaegemeza kwamba navyo ni katika bid'a. Kwa hiyo wanapokuwa nakosolewa katika bid'a zao, wanasema mbona ninyi mwatumia kitu fulani aliyakuwa haikuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nacho ni bid'a. Mfano ilivyokuwa hizi feni ambazo leo tunazitumia katika misikiti, majumbani na maeneo mengineyo, kadhalika ilivyokuwa mabati na vitu vingine ambavyo ni katika muktaraati za kidunia. Hivi ni vitu ambavyo ni katika maendeleo. Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu akili kutengeneza vitu kama hivi ili kusudi watumie katika maisha yao. Hivi vitu havina taalluki yoyote na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sisi hatuwezi kusema kwamba hivi vitu ni katika dini. Kwa hiyo kwa msingi huo hatuwezi kutia hivi vitu katika taarifu ya bid'a ambayo sisi tunayoikusudia. Sisi tunaposema bid'a ni vile vitu ambavyo mtu anajikurubisha navyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa havijaja katika sheria. Al-adilla allati ja'ati fi dhammi al-bid'a wa ahliha, al-adillatu dalili, allati ja'at ambazo zimekuja, fi dhammi al-bid'a katika kuisema vibaya bid'a, wa ahliha na kuwasema vibaya watu wa bid'a. Al-adilla fi dhalika kathira, dalili katika hilo ni nyingi. Dalili ambazo zinaisema vibaya bid'a ni nyingi, kadhalika dalili ambazo zinawasema vibaya watu wa bid'a ni nyingi. Sisi katika huu muhadhara tutataja baadhi ya dalili. Minha, miongoni mwa hizo dalili, kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya, fuateni vile ambavyo vimeteremshwa kwenu kutoka kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala, na wala msifuate kinyume chake vitu vingine, au msifuate kinyume chake watu wengine ambao wanakuleteni katika dini mambo ambayo hayamo. Kwa hiyo katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akatupa amri sisi ya kufuata yale ambayo yameteremshwa kutoka kwa Mola wetu, yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama amekuja nayo, yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama ametufundisha, na akatukataza kufuata vitu vingine kinyume na hivyo. Miongoni mwa mambo ya bid'a kadhalika kutokuwafuata wale ambao wanafanya mambo ya bid'a. Wa minha qawluhu ta'ala, na miongoni mwa dalili ambazo zinaisema vibaya bid'a kadhalika watu wa bid'a ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladhina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim. Wala takunu kalladhina tafarraqu, ninyi waislamu msiwe kama wale ambao wamefarikiana, ambao waliigawa dini yao, ambao walikuwa makundi makundi kwenye dini yao, waktalafu na wakakhtalifiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kujiwa wao na ubainifu, wa ulaika lahum adhabun adhimun, na watakuwa na wao adhabu kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza hili jambo, na bid'a ni katika vitu ambavyo vinafanya watu wafarakane. Bid'a ni katika vitu ambavyo vinafanya watu watofautiane. Allah subhanahu wa ta'ala akatukataza hilo jambo, tusilete mambo ya bid'a tukao ni wenye kukatalifiana, tusilete mambo ya bid'a, tukawa ni watu wenye kuwa makundi makundi, kila watu wa bid'a na bid'a yao wakawa wamejikusanya na kuwa na mambo yao. Allah subhanahu wa ta'ala akataka tuwe kitu kimoja katika dini ya Allah kwa kufuata yale aliyokuja nayo miongoni mwa haki na ukweli. Ama mambo ya bid'a la tusiwe nayo wala tusiyafuate, kwa sababu tutakapokuwa hivyo tutakuwa kama wale ambao walifarikiana na kutalifiana katika dini yao wakawa makundi makundi. Waminha, na miongoni mwa hizo dalili, hadithu la Irbad bin Sariya radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, ya hadithi ya al-Irbad bin Sariya radhiyallahu ta'ala anhu, hakika ya amesema, wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'idhatan balighatan wajlat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun, qalu ya rasulullah ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina. Al-Irbad bin Sariya anasema, wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alitupa sisi mawaidha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mawaidhatan balighatan, mawaidha ambayo yalikuwa ni yenye kufika ukomo katika kuwawaidhi watu, wajlati minha alqulub, mawaidha ambayo nyoyo zilipata hofu, wadharafat minha aluyun, na macho yalitoa machozi kutokana na hayo mawaidha. Qalu, masahaba wakasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaannaha mawaidhatu muwaddi'in, haya mawaidha uliyoyatoa ni kama vile mawaidha ya mtu mwenye kuaga, fa'auswina, kama hali ndiyo hivyo basi tupe usia. Qala, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, usikum bitakwallah wassamu'i watta'a wa in kana abdan habashiyya wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Baada ya masahaba kusema haya maneno, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, usikum bitaqwallah, na kuhusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusieni muwe ni wenye kumwogopa Allah popote muwapo, sawa sawa mtakuwa katika sehemu ya wazi au sehemu ya siri, wasamui watwaa kadhalika, na kuhusieni kuwa wasikivu na watiifu kwa wale ambao wanaokutawaleni, kwa wale ambao wanasimamia mambo yenu katika wema. Wa inkana abdan habashiyan, hata kama atakaye kuwa anasimamia mambo yenu na kutawala mambo yenu ni mtumwa wa Kihabeshi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya haya maneno akawaambia, wa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathiran, na hakika yule atakayeishi miongoni mwenu baada yangu mimi ataona ikhtilafu nyingi katika hii dini. Yule ambaye atakayejaliwa umri baada ya mimi kufariki atakuwa ni mwenye kuona ikhtilafu nyingi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Hali kisha kuwa hivyo, basi fuateni mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu walio sawa sawa baada yangu. Allahu alayha bin nawajid, shikamaneni na hiyo mienendo kwa menu ya magego, yani shikamaneni na hiyo mienendo kwa hali ya sawa sawa. Kisha baada ya haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maswahaba, wa iyyakum wa muhdathatil umur, najiepusheni na mambo yaliyozuriwa, jiepusheni na mambo yaliyoanzishwa katika dini, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwa sababu hakika kila kitu kilichozuriwa ni bid'a, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi akaeleza wazi kwa maneno ambayo hakuna kificho ndani yake kwamba kila bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotevu. Kwa hiyo mtume akaisema vibaya bid'a, na akaweka wazi kuwa ni upotevu. Ikiwa na maana mtu yoyote ambaye atakayekuwa anafanya jambo la bid'a, basi huyo mtu atakuwa anaingia katika upotevu. Wa minha qawluhu sallallahu alayhi wasallam min hadithi Aisha radhiallahu ta'ala anha, na miongoni mwa dalili ambazo zinaisema vibaya bid'a na watu wa bid'a ni kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yule atakayezua katika jambo letu hili la dini ya Kiislamu lisilokuwemo, basi hilo jambo litakuwa ni lenye kurejeshwa kwake. Yule ambaye atakayeanzisha bid'a katika hii dini ya Allah, basi hiyo bid'a yake litakuwa ni yenye kurejeshwa kwake. Maana yake bid'a haitakuwa ni yenye kukubalika, na yule atakayekuwa amefanya bid'a atakuwa amefanya jambo la dhambi, na malipo yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kustahili adhab, kwa sababu ameleta katika dini jambo lisilo kuwemo. Wa fi riwaya, na katika riwaya mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yule atakayefanya amali yoyote ambayo si katika dini yetu ya Kiislamu, amali ambayo ni ya kibida, ni ya kizushi, basi hiyo amal itakuwa ni yenye kurejeshwa kwake na itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa aya ya kwanza, hadithi ya kwanza au riwaya ya kwanza ikaweka wazi kwamba yule atakayezua bid'a katika dini itarejeshwa kwake. Riwaya ya pili ikaweka wazi, na yule atakayefanya bid'a basi haitokubalika kwake, na hiyo bid'a itakuwa ni yenye kurejeshwa kwake, na atakuwa na sahili kuingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal adilla kathira, na dalili ni nyingi. Wa ma dhakarna kifaya, na zile tulizozitaja zinatosha. Wa kadhalika fi dhalika aqwali salaf, vile vile katika hilo kuna maneno ya wema waliotangulia, yani katika swala na kuisema vibaya bid'a na kuwasema vibaya bid'a, kuna maneno mengi ya wema waliotangulia, mengi mno, kuanzia maswahaba, matabi'un na atba'u tabi'in na al-a'imma, maneno yao ni mengi. Ni kuonyesha kwamba bid'a ni kitu kibaya, haifai muislamu awe ni mwenye kufanya mambo ya bid'a, haifai muislamu kufuata mambo ya bid'a. Minha, miongoni mwa maneno yao, yani maneno ya salaf kuhusiana na kuisema vibaya bid'a, kaulu Hudhaifa ibn al-Yaman radhiallahu ta'ala anhu, ni kauli ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiallahu ta'ala anhu, annahu qala, yeye amesema, ittabi'u atharana wala tabtadi'u, fuateni athari zetu. Ninyi Waislam, fuateni athari zetu, wala tabtadi'u, na wala msiwe ni wenye kuzua, na wala msiwe ni wenye kuleta bid'a. Wa qala ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, vile vile amesema ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, fuateni na wala msizushe, hakika mmetoshelezwa. Fuateni yale ambayo ameteremshwa kutoka kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala, na wala msiwe ni wenye kuleta bid'a, na wala msiwe ni wenye kuleta uzushi, hakika mmetoshelezwa. Dini yenu imeshatimia. Wakala Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, na amesema Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, alaykum bil istiqama wal athar wa iyyakum wat tabaddu'a, alaykum bil istiqama wal athar, ni juu yenu kuwa sawasawa, kuwa na msimamo na kuwa ni watu wenye kufuata athar. Wa iyyakum wat tabaddu'a, najiepusheni na swala la kuzua, najiepusheni na jambo la bid'a, na kuweni mbali na mambo ambayo yameanzishwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala aidan, na amesema pia Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, ma ya'ti 'ala an-nas min 'amin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahya al-bid'u wa tamuta as-sunan. Nasema ma ya'ti 'ala an-nas min 'amin, na hauji kwa watu mwaka, illa ahdathu fihi bid'atan, isipokuwa hao watu watakuwa ni wenye kuzua katika huo mwaka bid'a. Wa amatu fihi sunna, na wataua katika huo mwaka sunna, hatta tahya albid'a, mpaka zitakuwa ni zenye kuhuika bid'a. Watamuta sunan, na sunna zitakuwa ni zenye kufa. Haya maneno anaashiria kwamba baada ya masuhaba watu watakuwa ni wenye kuzua bid'a. Wakishazua bid'a, basi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama zitakuwa ni zenye kufa, kwa sababu kadiri ya watu wanavyozua bid'a, basi sunna zinakuwa zinapotea. Kama vile ambavyo watu wanavyoacha kufanyia kazi sunna, basi bid'a zinakuwa ni zenye kuchukua nafasi. Bali bid'a nyingine zilikuwa zimeanza mwishoni kabisa mwa zama za masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Haya ni maneno ya baadhi ya masahaba kuhusiana kuisema vibaya bid'a.